ग्रिम बंधुओं की कहानियाँ, हिंदी अनुवाद तथा कथा प्रस्तुति हरि कृष्ण देवसरे, पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। प्रस्तुत है कहानी गरीब और अमीर आदमी। बहुत पुरानी बात है, कुछ देवदूत धरती पर मनुष्य का रूप धारण कर घूमने आए। उनमें से एक घूमते घूमते बेहद थक गया और अभी वह भटक ही रहा था कि रात घिर आई। उसे सड़क के दोनों ओर आमने सामने दो मकान दिखाई दिए, जिनमें से एक बड़ा और सुंदर था जबकि दूसरा टूटा फूटा और भद्दा था। पहला मकान एक अमीर आदमी का था और दूसरा एक गरीब आदमी का। देवदूत ने सोचा कि उसे पहले मकान में रात गुजारनी चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर मेहमान की खातिरदारी का बोझ भी नहीं पड़ेगा। उसने पहले घर का दरवाज़ा खटखटाया। अमीर आदमी ने घर की खिड़की खोली और अजनबी से पूछा कि उसे क्या चाहिए। देवदूत ने उत्तर दिया, मुझे एक रात रहने की जगह चाहिए। अमीर आदमी ने देवदूत को सिर से पांव तक जांचा परखा और उसके फटे पुराने कपड़े देखकर उसकी गरीबी का अंदाज़ा लगाया। फिर बोला, मैं तुम्हें भीतर नहीं आने दे सकता। कमरों में बीज और जड़ी बूटियां भरी हैं। जो भी मेरे घर का दरवाज़ा खटखटाएगा, उसे अगर मैं भीतर आने दूं, तो मुझे तो जल्दी ही अपने हाथों में भीख का कटोरा पकड़ना पड़ेगा। अपना रास्ता नापो। यह कहकर उसने खिड़की बंद कर दी। देवदूत वहां से चलकर सामने वाले टूटे फूटे घर के सामने पहुँचा। अभी उसने दरवाज़ा खटखटाया ही था कि दरवाज़ा खुल गया। गरीब आदमी ने उसका स्वागत किया और बोला, आज रात यहीं रह जाओ, बहुत अंधेरा हो गया है, आज तुम आगे नहीं जा पाओगे। यह सुनकर देवदूत बहुत खुश हुआ और भीतर चला गया। गरीब आदमी की पत्नी ने भी देवदूत का स्वागत किया और उसका हाथ पकड़कर बोली, आराम से रहो, हमारे पास ज़्यादा तो कुछ नहीं है, लेकिन जो भी है उसी से हम तुम्हारा स्वागत करेंगे। उसने कुछ आलू आग पर भूनने के लिए रखे और साथ ही साथ बकरी का दूध भी दुह लिया। जब मेज़ पर खाना लग गया तो देवदूत उनके साथ खाने बैठा। उसे वही रूखा सूखा खाना बेहद स्वादिष्ट लग रहा था, क्योंकि जो उसके साथ बैठकर खा रहे थे वे खुशी से खिला रहे थे। जब भोजन समाप्त हो गया तो पत्नी ने पति को बुलाकर कहा, आज हम पुआल पर सो जाएं और यह आदमी हमारे बिस्तर पर, क्योंकि यह आदमी तो दिन भर भटका है और बहुत थका होगा। पति ने जवाब दिया, ठीक है, मैं उससे कहता हूँ। और उसने देवदूत के पास जाकर कहा कि यदि वह चाहे तो आराम से उनके बिस्तर पर सो सकता है। देवदूत ने पहले तो मना किया, लेकिन बाद में मान गया और वे ज़मीन पर पुआल के बिस्तर पर सो गए। अगली सुबह वे जल्दी उठ गए और अपने मेहमान के लिए अपनी क्षमता के अनुसार बढ़िया से बढ़िया नाश्ता बनाया। जब सूरज उगा तो देवदूत भी उठ गया और उनके साथ नाश्ता करने के बाद वह निकलने के लिए तैयार हो गया। जब वह दरवाजे तक पहुँचा तो वह मुड़ा और उनसे बोला, तुम लोग इतने दयालु हो, तुम तीन वरदान मांग सकते हो। गरीब आदमी बोला, हमेशा खुशी, स्वास्थ्य, शक्ति और दो जून की रोटी के अलावा क्या चाह सकता हूँ। मुझे यह नहीं समझ में आ रहा कि मैं तीसरा वरदान क्या मांगूँ। देवदूत ने पूछा, क्या तुम्हें इस पुराने घर के बदले नया घर नहीं चाहिए। गरीब आदमी बोला, हाँ, यह ठीक होगा। देवदूत ने उसकी इच्छाएं पूरी कर दीं, उसके पुराने घर को नया कर दिया और उन्हें एक बार फिर आशीर्वाद देते हुए बाहर चला गया। अमीर आदमी जब जागा तो दिन चढ़ चुका था। उसने अपनी खिड़की से झांका तो उसे पुराने घर की जगह लाल ईंटों का सुंदर घर दिखाई पड़ा। उसने आंखें मलकर देखा और अपनी पत्नी को बुलाकर पूछा, बताओ तो क्या हुआ। कल शाम यहाँ एक पुरानी टूटी फूटी झोंपड़ी थी और आज एक नया घर है। जाओ और जाकर पता लगाओ कि ऐसा हुआ कैसे। उसकी पत्नी दौड़कर गई और उसने गरीब आदमी से पूछा। गरीब आदमी ने उसे बताया कि किस तरह एक अजनबी ने वहाँ आकर रात भर रुकने की जगह मांगी थी। जब वह सुबह जाने लगा तो उसने उन्हें 3 वरदान दिए थे, हमेशा खुशी और स्वास्थ्य, जिंदगी भर खाना और पुराने घर की जगह नया घर। जब गरीब आदमी अपनी बात कह चुका तो अमीर आदमी की पत्नी दौड़कर घर गई और अपने पति से पूरी बात कह सुनाई। अमीर आदमी बोला, काश मुझे पता होता। वह अजनबी तो यहाँ भी आया था रात बिताने के लिए, लेकिन मैंने ही उसे वापस भेज दिया। उसकी पत्नी बोली, फिर तो जल्दी करो, अपने घोड़े पर बैठो और उसका पीछा करो, शायद वह तुम्हें मिल ही जाए। मिलने पर उससे तुम 3 वरदान अपने लिए मांग लेना। अमीर आदमी ने अपनी पत्नी की बात मानकर उसका पीछा किया और जल्दी ही देवदूत के पास पहुंच गया। उसने देवदूत से बहुत नम्रता से बात की और यह प्रार्थना की कि वह इस बात का बुरा न माने कि उसने उसे घर के भीतर नहीं आने दिया। वह तो केवल दरवाजे की चाबी लेने ही भीतर गया था कि देवदूत वहां से चला गया। लेकिन यदि देवदूत वापस आता है तो उसे खुशी होगी कि वह दोबारा उसके घर आए। देवदूत ने वादा किया कि वापसी में उनके घर ज़रूर आएगा। अमीर आदमी ने उससे पूछा कि वह भी अपने पड़ोसी की तरह 3 वरदान मांग सकता है या नहीं। देवदूत बोला, हाँ तुम मांग सकते हो, लेकिन यह तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। यदि तुम नहीं मांगते तो वही तुम्हारे लिए बेहतर होता। लेकिन अमीर आदमी को लगा कि वह आसानी से खुशी पा सकता है। देवदूत ने आखिरकार उससे कहा, घर जाओ, तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी होंगी। अमीर आदमी को 3 वरदान मिल गए थे। जैसे ही वह घोड़े पर बैठकर घर की ओर चला तो वह सोचने लगा कि उसे क्या वर मांगना चाहिए। सोचते सोचते उसके हाथ से लगाम छूट गई और उसका घोड़ा उचकने लगा। उचकते उचकते उसे इतने झटके लगे कि वह कुछ सोच ही नहीं पाया। उसने घोड़े की गर्दन थपथपाई और बोला, शांत हो जाओ बस। लेकिन वह उचकता ही रहा और बेकाबू हो गया। अमीर आदमी गुस्से में चिल्लाया, तुम्हारी गर्दन टूट जाए। जैसे ही उसने यह कहा कि घोड़ा जमीन पर गिर पड़ा और फिर उठा नहीं। इस तरह उसकी पहली इच्छा पूरी हुई। लेकिन अमीर आदमी स्वभाव का लालची तो था ही, अपनी काठी कैसे छोड़ता। उसने घोड़े पर से काठी काट ली और अपनी पीठ पर टांग कर आगे पैदल चल पड़ा। उसने मन में सोचा, अभी भी तुम्हारे पास 2 वरदान बचे हैं, और राहत की सांस ली। जब वह रेतीली जमीन पर चल रहा था तो दोपहर में सूरज बेहद तेज तप रहा था। वह परेशान हो गया और काठी से उसकी पीठ भी दर्द कर रही थी। उसने वरदानों के बारे में कुछ तय भी नहीं किया था। यदि मैं दुनिया की सारी संपत्ति मांग लूं, तो मुझे कुछ तो मिलेगा ही, यह तो मुझे मालूम है। लेकिन मैं ऐसा कुछ करूंगा कि फिर मेरे मांगने के लिए कुछ बचे ही ना। फिर उसने आह भरी और बोला, काश मैं वह मस्खरा किसान होता जिसको भी 3 वरदान मिले थे, और उसने पहले थोड़ी शराब, फिर पेट भरकर शराब और फिर एक पीपा शराब मांगी थी। उसने बहुत बार सोचा कि क्या मांगे, लेकिन हर बार उसे वह चीज़ कम लगने लगती। फिर अचानक उसके दिमाग में आया कि उसकी पत्नी कितने मज़े में है, घर पर ठंडक में बैठी है और बढ़िया कपड़े पहने हुए है। यह सोचते ही उसे बेहद क्रोध आया और बिना सोचे समझे उसने ज़ोर से कहा, काश वह इस काठी पर बैठी होती और इसी से चिपक जाती, बजाय इसके कि यह मेरी पीठ से फिसलती जाए। जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, उसकी पीठ से काठी गायब हो गई और उसे समझ में आ गया कि उसकी दूसरी इच्छा भी पूरी हो गई है। उसे एकदम तेज़ गर्मी लगी और वह दौड़ने लगा। उसे लगा कि वह जल्दी से अपने कमरे में बंद हो जाए, और तीसरी इच्छा के लिए कोई बड़ी चीज़ सोचे। लेकिन उसने जैसे ही घर आकर दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि उसकी पत्नी कमरे के बीचों बीच काठी पर बैठी हुई है और रोते हुए अपने को उससे छुड़ाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वह उससे चिपक गई है। वह अपनी पत्नी से बोला, शांत रहो, मैं दुनिया की सारी संपत्ति मांग रहा हूँ, तुम वहीं बैठी रहो। लेकिन उसकी पत्नी ने अपना सिर झटका और बोली, मेरे किस काम की यह सारी संपत्ति यदि मैं इस काठी से ही चिपकी रहूं? तुमने इच्छा करके मुझे इससे बांधा है और अब तुम ही मुझे मुक्ति दिलाओ। और इस तरह अमीर आदमी को पसंद आया हो या ना आया हो, लेकिन उसे अपना तीसरा वरदान मांगना ही पड़ा कि उसकी पत्नी काठी से छूट जाए और उसकी इच्छा तुरंत पूरी हो गई। अमीर आदमी को इस तरह अपने वरदान मांगकर दुख, परेशानी, फटकार और घोड़े की मृत्यु के अलावा कुछ न मिला, जबकि गरीब दंपत्ति जीवन भर सुख और शांति से रहे।